Adakah kita perlu takut pada mati sebab kita pasti akan mati? Jawabnya, kita boleh dan sunat takut pada mati. Jikalau makna takut pada mati itu membawakan kita ini beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita takut mati membawakan kita maknanya jadi putus asa dan sebagainya, maka haram takut mati itu hadir dalam diri kita. Orang yang melakukan dosa, maka hendaklah dihadirkan mati di hadapan supaya dia merasa takut. Bukan mati itu dia takut, apa yang berlaku selepas daripada mati, iaitu segala soal jawab kubur.